Olukam pe na boma nzoto mpona yo na mwana mobali na vandi okoluka kaka trouble toswa na nga na yo po toboyana sali ba demarche nyonso ekoki likambo okobosanaka pete tolata na misapi kolingo yango ebomaki sasa na zuwa likambo moko nakoyokaka na bato balobi mobali atamusa yo moto azali na shoke eleka awa na mokili nakoyoka na mato ye na moni mpe na miso mbanda na nga elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani kolingwaka munga nziko nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambola joli nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo mamasu elaka moko nakoyebisa yo ata toboyani bolingwaka munga nziko nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambola joli nabebisi mbongo mpona situatio na yo nasali maso mobali akosalaka tina nini obongoli makambo mamasu na molimo nanga nakoka te kosala zuwa nayebisaki yo nazali nzinzi biloko yo kolambela mbandanga na kolia liboso na ye yeba lisusu nazali ngungi ata obombami wapi nakomona yo motema nanga nakoka te kowela na molimo nanga nakoka te koswana ya solo kutu banda tokata likasa bayina basepela mpote nalatela yo ilimibanda owanganaki nga na ntongo epai ya mbanda omekolakisa tu mpe totango wanganaki yesu na ntongo mabanzo nanga nakoka te na mayele nanga nakoka te kokosa thank you. Afrika, est-ce que...